serowy aż 50% taniej, 2,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do Czech i Niemiec wjedziemy tylko z negatywnym testem na obecność koronawirusa. Rusza pierwsze z wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy. Przątka najdrożej sprzedanym obrazem Jacka Malczewskiego. Nowe zasady obowiązują od dziś dla osób, które chcą wjechać z Polski do Czech. Przepisy zostały zaostrzone w związku z pogarszającą się w naszym kraju sytuacją epidemiczną. Polska znalazła się na liście państw bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego. Osoby wjeżdżające do Czech muszą przed podróżą wypełnić internetowy formularz, a także uzyskać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Po przyjeździe do Czech obowiązuje kwarantanna i kolejny test wykonany dopiero po 5 dniach izolacji. Negatywny wynik badania zwalnia z kwarantanny. Zasady te nie dotyczą m.in. pracowników transportu międzynarodowego, przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej tranzytem, a także pracowników transgranicznych. Na liście wyjątków są też ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich 90 dni i udokumentują to potwierdzeniem w języku angielskim wystawionym przez lekarza. Wjazd do Czech jest możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach, a podróżowanie w celach turystycznych jest zakazane. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Negatywny test trzeba też mieć, by móc wjechać z Polski do Niemiec. To jest jeszcze większe utrudnienie dla nas, mówi Grzegorz Chmielewski z inicjatywy Wolne Granice, zrzeszającej Polaków mieszkających w strefie przygranicznej. Od teraz trzeba się testować ci, co dojeżdżają do pracy co 48 godzin, czyli co 2 dni. Brandenburgi też to zostało wprowadzone. Z obowiązku testowania zwolnieni są przejeżdżający tranzytem. Ostatniej doby w Polsce wykryto blisko 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, o 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Odporność i konkurencyjność gospodarki to temat pierwszego z 5 wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy. Rozpocznie się o 10:00. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który koordynuje pracę nad planem, mówi, że toczą się one zgodnie z harmonogramem. Trwają konsultacje od 26 lutego. One potrwają do 2 kwietnia. Na ten moment mamy kilkanaście tysięcy zgłoszeń, pytań i osób zainteresowanych, które dowiadywały się o szczegóły dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Rozpoczynamy wysłuchania publiczne, czyli dyskusje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, ale też samorządowcami. Krajowy Plan Odbudowy ma być gotowy do końca kwietnia. Opisuje, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki z Funduszu Odbudowy. Pieniądze te mają posłużyć na odbudowę gospodarek europejskich po pandemii. W wieku 75 lat zmarł Adam Zagajewski, poeta, eseista, przedstawiciel pokolenia nowej fali. Był też niedocenionym prozaikiem, wspomina krytyk literacki, poeta i wydawca Janusz Drzewucki. Twórczość Adama Zagajewskiego była wyjątkowa, podkreśla Drzewucki. Był autorem takich powieści jak Ciepło zimno, czy Cienka kreska, czy powieści Słuch absolutny, która co ciekawe była wydana tylko po niemiecku, nigdy chyba nie ukazała się po polsku. Był poetą szczególnym, bardzo docenianym za granicą, dostał wiele nagród za granicą. Mówiło się od wielu lat też, że jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do literackiego Nobla. Co ciekawe, właściwie w kraju nie został wyróżniony, uhonorowany żadną wielką nagrodą literacką, poza nagrodą Pen Klubu. Adam Zagajewski od 1983 roku pełnił funkcję redaktora zeszytów literackich. Godzina policyjna w Miami Beach na Florydzie. Ogłoszono tam stan nadzwyczajny z powodu wielotysięcznych tłumów na ulicach, hucznych zabaw i ignorowania zaleceń związanych z koronawirusem. Zatrzymano ponad 1000 osób. Podczas trwających fali wiosennych do Miami Beach przybyły dziesiątki tysięcy osób, w tym studentów. W mieście zapełniły się bary i restauracje. Rozśpiewany i rozkrzyczany tłum wypełnił ulicę rozrywkowej dzielnicy South Beach. Tłum całkowicie ignorował zalecenia dotyczące zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczek. W sobotę władze Miami Beach wprowadziły godzinę policyjną od 20 do 6 rano. Gdy funkcjonariusze przystąpili do jej egzekwowania, na ulicach zapanował chaos. Spośród tysiąca aresztowanych połowę stanowili studenci, a połowę przybysze z innych stanów. Wielu z nich przyjechało na Florydę, ponieważ obowiązuje tu niewielka liczba ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, a restauracje i bary działają normalnie. Wczoraj wieczorem władze Miami Beach zdecydowały, że godzina policyjna będzie obowiązywać aż do 12 kwietnia, która to data jest oficjalnym końcem wiosennych ferii w szkołach i na uczelniach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nieznane do tej pory na rynku sztuki arcydzieło Jacka Malczewskiego, obraz Przątka, został sprzedany za rekordową dla tego artysty sumę ponad 6,5 miliona złotych. Poszedł pod młotek w domu aukcyjnym Agra Art. Poprzedni rekord ceny obrazu Malczewskiego padł w marcu ubiegłego roku. Wówczas dzieło Artysta i Chimera wylicytowano za ponad 3 miliony złotych. Dotychczasowy rekord aukcyjny w Polsce należy do obrazu Wojciecha Fangora M22, który w grudniu 2020 sprzedano za ponad 7 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Na zegarze oczywiście 7:05. Sport przedstawi Dariusz Urbanowicz. Tomasz Pekhardt w Lubinie zdobył klasycznego hat-tricka i to w 19 minut. Ale to nie wszystko, bo w drugiej połowie czeski napastnik warszawskiej Legii jeszcze raz pokonał bramkarza Zagłębia Dominika Chładuna i ustalił wynik na 4-0. Czech z dorobkiem 19 trafień pewnie podąża po tytuł króla strzelców ekstraklasy. Drugi w tej klasyfikacji, Jesus Imaz z Jagiellonii, ma 10 goli. Trener Legii, Czesław Michniewicz, był bardzo zadowolony z przebiegu spotkania. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, dynamicznie, szybko stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy bardzo skuteczni, już po około 20 minutach prowadziliśmy 3-0. W przerwie meczu powiedzieliśmy sobie, że pewne rzeczy musimy poprawić, musimy być dalej skoncentrowani, musimy być dalej konsekwentni, jeśli chodzi o budowanie akcji. Cieszy mnie to, że wygraliśmy pierwszą połowę, wygraliśmy drugą połowę i w dobrych nastrojach wracamy do Warszawy. W znacznie gorszym humorze był czeski trener miedziowych Martin Szewela. Nie możemy odegrać proti Legii Warszawa tutaj w domu. Jak pomyślamy na zwycięstwo albo na dobry wynik bez żółtej kartki. To jest niemożliwe. Brakowało takie zaangażowania, walka aż do końca. Po 22 kolejkach Wojskowi o 7 punktów wyprzedzają Pogoń i o 11 Raków. Wczoraj też Warta Poznań grała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Grała i wygrała 2-0. Kwadrans był potrzebny Wiśle Kraków w meczu ze Stalą Stalowa Wola na wyprowadzenie w końcówce ze stanu 0-1-3-1. Na polskich parkietach trwają siatkarskie play-offy. W pierwszym ćwierćfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Ślepsk Suwałki 3-1. U pań budowlane Łódź zacnie ugościły Chemika Police. Gospodynie nie ugrały żadnego seta. Do półfinału przeszedł Chemik. W ekstraklasie koszykarzy polski Cukier Toruń przegrał ze Śląskiem Wrocław 91-96. Wiadomo już, kto zagra o złote medale Mistrzostw Polski w hokeju. Wczoraj Krakowia pokonała w 6 meczu półfinałowym GKS Tychy 4-1 i w finale zmierzy się z JKH GKS Jastrzębie. Michał Kotlosz nie krył rozczarowania wynikiem. No duże, duże rozczarowanie. Niestety nie potrafiliśmy się przeciwstawić grze Krakowi, która grała taki hokej, że po prostu dużo krążków wybijali, dawali nam grać, żeby kreować grę. Sami się cofali, my mieliśmy ciężko stworzyć sytuację. Mało też decydowaliśmy się na strzały. Ciężko po prostu było ze zdobywaniem bramek. Strzelając jedną bramkę w przedostatnim meczu 0, no ciężko jest wygrać mecz. Dziś rusza duży turniej tenisowy w Miami. Bierze w nim udział Iga Świątek. O tym w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Rano musiałem skrobać szybę w mojej połowie samochodu. Natomiast czy u Państwa podobnie? Mam nadzieję, że nie, ale w ciągu dnia na pewno mrozu nigdzie nie będzie. Od 10 stopni w Szczecinie, Gorzowie, w Poznaniu czy w Bydgoszczy, przez 6 stopni we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, w Łodzi, w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku, w Warszawie czy w Lublinie, po najchłodniejsze miejsca na mapie Polski dzisiaj, czyli Kielce i Rzeszów. Tutaj po 4 stopnie, ale za to wszędzie ma być dzisiaj słonecznie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz jedno urządzenie, a aż 10 funkcji. Robot kuchenny Messier Cuisine z wbudowaną wagą, funkcją Wi-Fi i aplikacją z przepisami. Super cena! 1699 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w

17 minut po godzinie 7. W dzisiejszym Super Ekspresie przeczytałem, że pan były premier Kazimierz Marcinkiewicz będzie walczył na ringu z jednym z braci Collins, z bratem Collins. To jest tak jak przedstawianie pana Collinsa, to jest trochę jak major Bień się przedstawiał. Dzień dobry, nazywam się major Bień i mam stopień majora. To na tej samej zasadzie z jednym z braci Collins będzie się bił pan Kazimierz Marcinkiewicz na ringu. Jest to akcja charytatywna, ale szukamy pseudonimu. Pseudonimu artystycznego, pseudonimu sportowego, ringowego. Pudzian miał ksywę Dominator. Jaką mógłby mieć pan Kazimierz Marcinkiewicz? 2 2 7 3. Witam w sprawie pseudonimu dla pana byłego premiera. Chciałbym powiedzieć, że jestem świeżo po obejrzeniu najnowszej Ligi Sprawiedliwości. Rzeczywiście pasowałby mi tam w roli takiego Kaziormena. Także ja proponuję pseudonim Kaziormen. Ja tak sobie pomyślałem, że takim bardzo dobrym i takim bojowym pseudonimem dla pana Kazimierza to byłoby Muhammad Ali Menty. Dzień dobry, mam ksywkę dla Kazimierza Marcinkiewicza. Kazu jest. Bardzo ładnie, to nawet cytat się tutaj pewien zawiera. 2 2 7 3, jeżeli państwo mają więcej propozycji, zapraszam serdecznie. A tak swoją drogą, to wujek Kazek, tak sobie ja pomyślałem. Wujek Kazek to jest taka postać, którą każdy z nas albo kiedyś o nim słyszał, albo ma w rodzinie. I to jest ten człowiek, którego się wszyscy boją na weselu, jak przesadzi. To może wujek Kazek. Co można kupić na poczcie? Bo jak się idzie na pocztę, zapłacić za rachunki, niektórzy tak robią, odebrać polecony, nadać polecony, odebrać paczkę, to tam zawsze jest taka wystawa z rzeczami, które można kupić. Od kredek przez plecak po 200 przepisów na makowiec siostry apostazji. No i teraz dlaczego tak jest? Od listów przez napoje po nawet książki. Tak wygląda ostatnimi czasy oferta w placówkach Poczty Polskiej. Jak się okazuje, czasem jarmarczny wygląd oddziałów, który nielicznych denerwuje, ma swoje uzasadnienie. Poczta Polska prowadzi sprzedaż towarów handlowych w swoich placówkach, ponieważ podnosi to rentowność funkcjonowania tych placówek. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. W stałej ofercie placówek pocztowych są wydawnictwa, książki dla dorosłych, książki dla dzieci. Można na poczcie kupić upominki dla dorosłych, to są zarówno portfele, jak też gry planszowe, które również cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pracownik placówki poczty Agata Bartosiewicz opowiada, jakie towary są najczęściej sprzedawane w placówkach. Są to kartki świąteczne, kalendarze, czasami wodę jakąś. Przydałoby się jeszcze na poczcie? Chyba już nic. Jakie nietypowe rzeczy można kupić w tej chwili na poczcie? Właściwie wszystko. Słodycze, książki, pasmanteria, kosmetyki, perfumy. Zapytaliśmy się również przychodniów, co sądzą o sprzedawaniu takich towarów w placówkach poczty. Ja wchodzę na pocztę, żeby załatwić rzeczy związane z pocztą. Wchodzę na pocztę i chcę zrobić jedną rzecz. Bym chciał iść na bazar, to bym poszedł na bazar, a nie na pocztę. W ogóle najlepiej to wszystko pousuwać. Kilka razy. Poczta mnie ratowała. Pojechaliśmy na basen. Okazało się, że nie mamy ręczników. Sklep na basenie był zamknięty. Przypomniałam sobie, że obok jest poczta, a nóż, może na poczcie mają ręczniki. I okazało się, że zestawy ręczników były dostępne. I to nawet w dobrej cenie. Niezłe ręczniki. Polecam Polską Pocztę. Stojąc za listem, nie warto się jednak denerwować, że inni nie odbierają przesyłki, bowiem ci, którzy pocztę odwiedzili w innym celu, aby na przykład kupić ręcznik na basen, tak samo musieli pobrać numerek i swoje odstać. Swoją drogą, jak nie mamy kompletnie pomysłu na prezent dla kogoś, to można odwiedzić taki budynek Poczty Polskiej i coś kupić. Ja kiedyś od babci dostałem taką książkę z przepisami, o której wspominałem. Tam jest spory wybór. Kapcie zawsze. Czemu nie? 24 po 7. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko, możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Na zegarach 7:30, za chwilę ekonomia, zaraz później prognoza pogody. I właśnie a propos pogody i porannego skrobania szyb. Dzień dobry, ja a propos szyb samochodowych, no nie musiałem skrobać, bo home office, ale odkryłem zaletę maseczki. Mianowicie zawsze jak wsiadamy do silnego samochodu, zanim to się wszystko tam nagrzeje, to jednak my wydychamy parę wodną i od środka też były szyby zaparowane. A teraz jak mam maseczkę, to nie mam tego problemu, także polecam po prostu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Szyby nie parują, za to okulary parują i dalej nic nie widać. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. O 10:00 rozpocznie się dzisiaj pierwsze z 5 wysłuchań publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Będzie ono dotyczyło części związanej ze zwiększeniem odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. KPO to dokument, na podstawie którego Polska otrzyma unijne środki od Komisji Europejskiej z tak zwanego Funduszu Odbudowy. To przeszło 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który koordynuje pracę nad planem, mówi, że w niektórych kwestiach Polska ma twarde stanowisko. W pewnych sprawach nie ustąpimy, na przykład pojawiające się dyskusje o dyskryminacji środowisk LGBT w zakresie wydatkowania środków europejskich. No tutaj twardo stawiamy sprawę jasno. Nie ma takiej dyskryminacji, nie ma żadnych konkursów, zapisów, rozstrzygnięć. Nie zdarzyły się w ogóle od momentu funkcjonowania naszego w Unii Europejskiej, które by dyskryminowały osoby o innej orientacji seksualnej. Wysokość dotacji to prawie 24 miliardy euro, a pożyczek ponad 34 miliardy euro. Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch prognozuje, że deficyt Polski w 2021 roku wyniesie 5,7% PKB, a w 2022 roku 3,7%. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność Polski na szok pandemiczny oraz oczekiwania agencji, że wzrost PKB odbije, a deficyt budżetowy spadnie w bieżącym roku przy jednocześnie znaczącym przyroście zadłużenia rządu w 2020 roku oraz utrzymującymi się negatywnymi czynnikami ryzyka związanymi z rozwojem pandemii, czytamy w komunikacie agencji. Na prognozowaną ścieżkę deficytu sektora składają się m.in. rosnące dochody budżetowe w związku z dynamiką wzrostu gospodarczego, wpływy z opłaty przekształceniowej OFE w 2022 roku oraz wygaśnięcie rządowych programów pomocowych w 2021. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł i 18 groszy. Za euro zapłacimy 4 zł i 62 grosze. Dolar amerykański kosztuje teraz 3 zł i 88 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 41 groszy. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Kto dzisiaj nie mógł spać całą noc? Równonoc dzisiaj była, to może być wyjaśnienie. Jakość powietrza dobra, a temperatury coraz bardziej wiosenne. Od 9 i 10 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, w Poznaniu, w Bydgoszczy, przez 6 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i w Lublinie, po 5 w Białymstoku i w Rzeszowie. Tak wyglądają temperatury dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Na szczęście prawie w całym kraju słonecznie. Najświeższe donosy z południowego wschodu mówią, że w Lublinie i w Rzeszowie trochę więcej chmur. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. 26 minut do godziny 8. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam na antenie radiowej Trójki w programie Pora na Trójkę. To T-Love, Warszawa, za chwilę Rag & Bone Man, All You Ever Wanted. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

Ta droga kropli wody naszych kranów trwa nawet 50 godzin. Ta woda się zmienia. Nawet jeżeli jest bardzo dobra na wyjściu z filtrów, nie zawsze jest tak samo dobra po dostarczeniu do kranu. Mirosław Karbowski, specjalista do spraw uzdatniania wody. Usuwane są różne składniki niepotrzebne, na przykład chloropochodne organiczne, które powstają przy chlorowaniu wody. To są wkłady węglowe, które doskonale się spisują. Są wkłady sedymentacyjne, czyli osadnikowe, które wyłapują nawet bardzo drobne cząsteczki mechaniczne, które powstają chociażby z oderwania się od starych rur wodociągowych. Najlepszym domowym sposobem, aby poprawić jakość wody w kranie, jest po prostu instalacja filtra. To kosztuje około 200 zł, około 200 zł. Natomiast inwestycja w takie rozwiązanie pozwala nam nie tylko przestać nosić zgrzewki wody, lecz także zaoszczędzić w gospodarstwie czteroosobowym, uwaga, nawet 650 zł rocznie. To z okazji Dnia Wody. Taki krótki poradnik. Teraz Sleeping Satellite w Trójce, 17 do 8. 13 minut do godziny 8 i z nami nasz gość dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Trochę się nie słyszeliśmy. W międzyczasie wprowadzono lockdown. W międzyczasie okazało się, że coraz to kolejne grupy wiekowe mogą się szczepić. Jak nam idzie walka z koronawirusem? No, walka jest trudna, dlatego, bo koronawirusa jest niestety pełno. Statystyki państwo znacie, już nie będę nimi epatował, ale panie doktorze, ale sytuacja jest poważna. To jest ciekawe, bo pan wspominał o statystykach, a ja przed chwilą przeczytałem artykuł, z którego wynika, że te statystyki, które mamy, to jest jedno, dlatego że one dotyczą pacjentów raz, że przebadanych, a dwa, że tych, u których wykryto koronawirusa, a tak naprawdę ludzi, którzy byli chorzy i przez tę chorobę już przeszli, mogą być wartości nawet sześciocyfrowe. Co pan na to? Tak, i są wartości sześciocyfrowe. Dzisiaj, jeżeli mamy zakażenia potwierdzone na poziomie 25 tysięcy, to znaczy mniej więcej, że mamy pewnie zakażeń tego dnia w ogóle około 100 tysięcy. I to wynika z faktu, że część pacjentów, albo więcej nawet niektórzy podają, dlatego wynika to z faktu przede wszystkim zmian bezobjawowych, gdzie jeżeli by wykonano ten test, a często się nie wykonuje, to można by było taką sytuację znaleźć. No i oczywiście z faktu, że generalnie badamy osoby objawowe i one stanowią mniej więcej 1/5 wszystkich zakażeń. Mm-hmm. Mamy taką możliwość, że słuchacze również zadają panu pytania. Mamy takie pytanie. Wysłuchajmy go, dobrze? Oczywiście. Takie ciekawe pytanie chciałem po prostu zadać, bo pan doktor często występuje w mediach i chciałem się zapytać, czy ma czas na leczenie ludzi. Po prostu tyle pytań się tworzy zawsze, więc dlatego też chciałem o to zapytać. Taką ciekawostkę. Do widzenia. No często mnie o to osoby pytają, no ale kosztem życia prywatnego jestem lekarzem. Kosztem życia prywatnego to się dzieje. Jestem lekarzem praktykiem, jestem dzisiaj już w przychodni, już badamy, już leczymy pacjentów, leczę pacjentów, jestem codziennie w pracy. Mamy też pytanie dotyczące wieku osób szczepionych. Posłuchajmy. Kończę w maju 60 lat. Kiedy będę mógł się zaszczepić? O, konkretnie. No konkretnie tak jest. No, a ja konkretnie powiem, że nie wiem. Dlatego, bo program szczepień idzie, roczniki coraz młodsze będą szczepione. Dzisiaj jest rejestracja roczników 1955-1956. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe roczniki, to będzie sytuacja taka, że będziemy mogli szczepić, rejestrować już od wtorku od godziny 6 rano i będą to roczniki 1957-1961. Stopniowo będziemy szczepić odpowiednie grupy i myślę, że gdzieś właśnie w okolicach pana urodzin, czyli w maju, pewnie to szczepienie będzie. Czyli, no tak, to wygląda rocznik 61, to są 60-latkowie właśnie. Czyli zaczynamy się do tej grupy zbliżać. Tak jest, zaczynamy się zbliżać, zaczynamy już rejestrować, więc zarejestrować się można jutro, a szczepienia pewnie będą kwiecień, maj. Doskonale. Dziękuję, panie doktorze. Życzę spokojnego poniedziałku i spokojnego całego tygodnia. I mam nadzieję, że usłyszymy się w środę. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję pięknie. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. I jeżeli mają państwo pytania do pana doktora, zapraszam. 2273 to jest numer do nas. Można śmiało dzwonić i zostawiać pytania. Let's go.